yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Wat een prachtig nummer om de show mee te beginnen, toch? Oh, met al die piepjes. De Beatles en natuurlijk Yesterday. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Even de boel wat zachter zetten, hè? Want anders piept het zo bij jou thuis in de huiskamer. Of in de slaapkamer zou ook zo kunnen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Late Avond. We gaan je oren weer heerlijk vertroetelen. Tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou zomaar kunnen. In de show, behalve prachtige muziek, ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een simpel streven naar meer plantaardig. Het is niet genoeg volgens Jesse van Hattem van Eiweet Monitor. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen. En waarom je dus minder of juist meer plantaardig eiwit moet gebruiken als het ware. Nou, dat dus. Voor mij ook heel verwarrend, dus ik ga zo meteen heel veel leren samen met jou. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over staatssteun aan Damen Shipyards. Daar is het nodige mee aan de hand. En hij heeft daar zijn mening over. Zo zijn mening, ja, zoals altijd. Zoals iedere week. En we gaan het hebben over trombose. Er is voorlichting over deze aandoening. En dan in gemakkelijke taal. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond. My heart is drenched in something has to make you run. I don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. My don't know why. I didn't come. Dit is de late avond. De mooiste muziek hoor je hier bij de late avond bij jouw lokale streekomroep. Ja, vandaag ook Sting en Fragile en Norah Jones. Geweldig. Don't Know Why uit 2002. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Een simpel streven naar meer plantaardig voedsel is niet genoeg. Daarover praat ik met Jessie van Hattem. Welkom Jessie. Hi. Jij bent specialist in eiwittransitie. Eventjes ons geheugen opfrissen. Wat is dat ook alweer? De eiwittransitie is eigenlijk de verschuiving in ons eetpatroon en in ons productiepatroon van meer dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten. Vroeger, dat zeggen bepaalde publicaties tenminste, was het half om half. Half vegetarisch, half groente, half dierlijk. Hoe is de verhouding in onze voeding nu ongeveer? Weet je dat? Ja, het RIVM meet dit elke 4 jaar. En de verhouding is nu eigenlijk bijna 60% van de eiwitten die we eten zijn dierlijk. En 40% zijn plantaardig. Het is iets minder, maar voor het gemak kun je daarop vasthouden. En, dus we zijn de verkeerde kant op gegaan eigenlijk, als het vroeger half-half was. Ja, we zijn eigenlijk echt gegroeid in onze dierlijke eiwittenconsumptie, dat klopt. En in de jaren 50 was dat minder, maar we hebben natuurlijk vanaf de jaren 50 ingezet op grootschalige productie van dierlijke producten in Nederland. Nou ja, en als gevolg daarvan eten we daardoor eigenlijk meer dierlijk dan we nodig hebben en dan we zouden moeten. En ecologisch gezien ook dan we zouden moeten. Ik ben begonnen met te zeggen, een simpel streven is niet genoeg. Dat heb ik van jou gelezen. Wat moet er dan gebeuren volgens jou? Ja, het is een beetje een slap antwoord, maar ik denk allemaal. Maar wat je wel ziet, en dat is waar ik me veel mee bezighoud, is dat in de supermarkten een hele grote kans ligt. Want 70% van het eten wat wij eten als consumenten of als burgers, dat komt uit de supermarkt. Dus daar ligt eigenlijk een schat aan kansen om de consument te ondersteunen om plantaardiger te gaan eten. En duurzame doelen zitten er ook bij die retailers. Dus alle supermarkten hebben ook doelen gesteld op hun eiwittransitie. Dus dat is een mooie kans om te pakken. Ook aan de, zeg maar, plantaardige producten die heel goed bijdragen aan de eiwittransitie, eten we by far het meeste pindakaas. Dus iedereen die pindakaas eet, draagt eigenlijk een beetje bij aan het groter maken van die plantaardige kant. Dus dat is supergoed. Kunnen supermarkten zich daar ook mee profileren? En je hebt natuurlijk allerlei keurmerken, alle producten en zo. Maar een supermarkt die aan die ambitie voldoet, kan die zich op die manier ook profileren? Dat we met z'n allen denken, ja, nou, we gaan naar die zaak toe, want die hebben dat bereikt. Absoluut, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd om een supermarkt te laten zien dat je bezig bent met duurzaamheid. En dat het ook aansluit bij ambities van sommige klanten. Zo zie je dat de Odin en de Ecoplaza eigenlijk hun doelstelling al hebben gehaald. En die laten dus zien aan de markt dat het kan, zonder dat je helemaal hoeft te stoppen met dierlijk eten. Moeten ze die producten ook nog aantrekkelijker maken, of zijn ze wat jou betreft aantrekkelijk genoeg om te kopen? Volgens mij is het in het aard van het beestje altijd belangrijk om elk product, wat het ook is, beter te maken. Dat geldt voor dierlijk, zoals plantaardig, zoals anything in de winkel eigenlijk. Dus ja, absoluut, daar moeten ze blijven op ontwikkelen. Ik denk dat voor een heleboel mensen de smaak nog niet is waar het zou moeten zijn. Met name als we het hebben over kaasvervangers. Daartegenin zou ik ook willen zeggen, het gaat natuurlijk ook over een gedragsverandering die niet zozeer op smaak alleen gerelateerd is, maar ook gewoon op dat je het wil. Ik vond eerst bonen best wel saai. Tot ik plantaardig ging eten en dacht, ja, dan moet ik toch echt wel bonen gaan eten. En nu ben ik zo een beetje zo, oh leuk, ze hebben zwarte kikkererwten. Lekker, deze smaak is net iets verfijner. Ja, dat ga je gewoon doen met de tijd. Dus het zit ook in gewenning. Ja, die kleuren ook heel mooi in een salade, zwarte erwten. Maar ik heb toch een vraag nog die heel actueel is op dit moment. Wat vind je van die terminologie? Want we missen het vlezen. Ja, niet echt, maar dat merken we dan. En dan heb je een groente, nee, een bloemkool, carbonade en een vegan burger en kipstukjes met CK. Daar is nou een heel gedoe over. Wat vind jij daarvan? Ja, dit gaat met name over het EU-voorstel wat er doorheen is gekomen. Ja, ze zeggen bij het EU-parlement dat het voor de consument verwarrend is en dat ze niet, dat de consument op die manier niet weet of het plantaardig is of dierlijk, als het bijvoorbeeld een burger heet of een vegan spek. Nou, ik zou willen dat de consument zich wat vaker vergist. Dat zou namelijk betekenen dat veel mensen die graag vlees eten per ongeluk. Ja, ik zou willen dat het zo was. Dus ik vind het echt absolute onzin. De consument is intelligent genoeg om het verschil te zien. Het ligt ook vaak duidelijk in een ander schap of duidelijk aangegeven. Het staat ook op de achterkant van de verpakking en staat bijna altijd vegan of plantaardig bij. Het is juist heel handig voor de consument om te begrijpen, aha, zo moet ik het dus bijvoorbeeld gebruiken. Zo moet ik het eten. Dus het is natuurlijk, het gaat daar ook niet om. Het is natuurlijk een manier om die markt kleiner te houden en de plantaardige marktvrijheid te beperken. Ja, nou, heel duidelijk uitgelegd. Dankjewel. Heel verhelderend dit gesprek met Jessie van Hattem over meer plantaardig eten. Dankjewel. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir.

Mooi, hè? Prachtig oud nummer van niemand minder dan Diane Ross. Ja, daar met I'm Still Waiting en aan de mooie voor met La Nuit. Zometeen een prachtige column van Han van der Horst. Hij is weer lekker kritisch vandaag, zoals gebruikelijk in de show. Nou, soms ook wel complimenteus, maar vandaag is hij best wel kritisch. Hans van der Horst ziet namelijk een internationaal tv-drama in het noodlot van de kommer en kwel van Arnoud Dame. En hij is van de wankelende scheepswerf, de baas. En daar is best wel wat nodig over te vertellen. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Traffic, Hole in My Shoe. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de uitslag van de verkiezing is binnen. Daar bent u de hele avond al mee doodgegooid. En wat er nu in godsnaam moet gebeuren met het vermoeide vaderland. Laat ik daarom eens over iets anders beginnen. U heeft tenslotte wel een adempauze verdiend. na al dat gelul over de asielproblematiek en of partijen wel of niet nieuwe medicijnen willen toelaten in uw basispakket en of het wel netjes is om tegelijkertijd kandidaat te staan voor de Tweede Kamer en te solliciteren naar een burgemeesterschap. Dat laat ik allemaal rusten. Ik ga het wel over een onderwerp van politiek belang hebben, maar dat speelde geen enkele rol in de verkiezingsstrijd. Ook niet vanavond bij de analyses van de uitslag. Toch heeft de oude Tweede Kamer, die u vandaag dus uit zijn lijden hebt verlost, daarin een rol gespeeld. Een paar maanden geleden nog keurde uw vertegenwoordigers goed dat Dames Shipyards 270 miljoen euro staatssteun kreeg. U hoort het goed, 270 miljoen. Op een achternamiddag besloten, omdat dit bedrijf failliet dreigde te gaan, terwijl het van wezenlijk belang is voor de Nederlandse scheepsbouw, voor de marine en voor onze internationale reputatie. Wie weet werkt u er zelf wel, of heeft familie van u op een van de vestigingen een baan. Dame heeft in de streek waar u mij kunt horen bedrijven in Schiedam, Gorkum, Rotterdam, de Botlek, Stellendam, Hardingsveld en Schavendeel. Op Netflix is momenteel een prachtige serie te zien over de familie Guinness, brouwers van het beroemde donkere Ierse bier. We zien hoe de verschillende telgen zich staande houden in het Ierland van de 19e eeuw, waar steeds opstand dreigde tegen de Britse overheersers. Ze doen dat, die Guinnessen, door van zoveel mogelijk walletjes tegelijk te eten. Er zijn bovendien tal van romantische verwikkelingen en als het moet wordt geweld niet geschuwd, tot en met moord. Zo'n serie moet ook over dames te maken zijn. Het bedrijf werd in 1927 te Beneden Hardingsveld gesticht door de zwaar calvinistische broers Jan en Marinus Dame. Tegenwoordig zijn de grote mannen Kommer Dame en zijn zoon Arnoud. Vader heeft door allerlei technologische vernieuwing en standaardisering een miljardenbedrijf opgebouwd met vestigingen en klanten in de hele wereld. En op 24 november moet hij samen met zijn zoon voor de rechtbank verschijnen wegens valsheid in geschriften. Een verdenking van omkoping kon het Openbaar Ministerie niet hard genoeg maken. Die laatste verdenking hangt samen met de grootschalige verkoop van schepen in het Caribisch gebied, waarvoor Kommer in zee ging met een wel zeer avontuurlijk magnaat genaamd Steven Hobson. Diens bedrijf doet volgens de eigen website uiteenlopende zaken op velerlei gebied. Onlangs verloor Dame rechtszaken tegen dit heerschap over niet betaalde commissies tot een bedrag van 36 miljoen. Door de bemiddeling van Hobson had Dame namelijk voor 400 miljoen euro aan opdrachten binnengesleept, maar daarbij is wel de schijn gewekt dat hier en daar sleutelfiguren een douceur ontvingen. Als klap op de vuurpijl kwam er ook nog oneenigheid over de hoogte van de al genoemde commissie. Bovendien blijkt Dame niet in staat op tijd een aantal fregatten te leveren aan Duitsland. Het ministerie van Defensie bij onze oosterburen wil nu niet langer betalen en bovendien een andere hoofdaannemer zoeken, want die fregatten worden al gebouwd aan Duitse werven en dat onder regie van Dame. Daar zijn de problemen van de familie Guinness uit de Netflix-serie niks bij. Stel je voor, beelden van het zwaargelovige Hardingsveld, waar Kommer op 18-jarige leeftijd het geloof der vaderen verlaat en afstand neemt van de gereformeerde bond. Dan de verlokkingen van de Cariben, waar onder- en bovenwereld zo schilderachtig met elkaar gemengd zijn. Kind aan huis bij Nederlandse premiers en presidenten van boevenstaat. Een leven in steeds grotere luxe. De opvoeding van zoon Arnoud. De onstuimige groei. De overmoed. Het aanpakken van opdrachten die boven je macht gaan. De ruzies met de Duitsers en met de Franse vliegtuig- en wapengigant Dassault van de Mirage jachtvliegtuigen, de eenzaamheid, de verwikkeling, parallele families die werkzaam zijn op de werven, de lege kas na zoveel rijkdom en de noodlottige rechtszaken. En dan tenslotte wat Jezus zei over de mammon het geld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Als ik een tv-productiemaatschappij had, zou ik het wel weten. I had some money in the bank, but it just got spent, and she never seems to know where the money went. She got a black belt in shopping and a lot to spend it on. And where's all the money gone? Where's all the money gone? Or have I got things added up all wrong? Did she break the little nest egg that I was sitting on? Where's all the money gone? Where's all the money gone? Play the cards for money, I just play them for the fun. I let people talk me out of what I probably could have won. If I'd have had some pocket change to bet those aces on, oh, where's all the money gone? Where's all the money gone? Or have I just added things up all wrong? Did she break that little nest egg that I was sitting on? Where's all the money gone? All the money gone. I'm gonna keep on making money just as much as I can make, so she can get a hold of all the money she can take. Now the only green she left me is out in my front lawn. Where's all the money gone? Where's all the money gone? Or have I just got it added up all wrong? Did she break the little nest egg that I was sitting on? Where's all the money gone? Where's all the money gone? Got it added up all wrong. Did she break the little nest egg that I was sitting on? Where's all the money gone? Where's all the money gone? Where's all the money gone? Where's all the money gone. Dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden en we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee en we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Kon je streng zijn en God, ik heb je soms gehaat, maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen

and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. We gaan praten over voorlichting over trombose in gemakkelijke taal. En dat doe ik met Tom Bos, hij is directeur van de Trombose Stichting en in de uitzending. Tom, welkom. Dankjewel. Ja, voorlichting over trombose, dat kan ik begrijpen, maar waarom speciaal in gemakkelijke taal? Nou, wij hebben ons altijd ingezet om toegankelijke voorlichting te geven over trombose. Mm-hmm. Waarom? Simpelweg, omdat hoe beter mensen geïnformeerd zijn, des te beter ze kunnen optreden op het moment dat er iets gebeurt. Want snelle herkenning spaart levens. Mm-hmm. Wat ons nou te oor is gekomen, dat ondanks het feit dat wij het zo toegankelijk mogelijk willen maken, dat er toch nog doelgroepen zijn die op de een of andere manier niet de juiste informatie krijgen. En vooral omdat die toch nog te moeilijk zou zijn. Ja, ja. En vandaar hebben we besloten om samen met Steffi.nl een module te ontwikkelen over trombose in makkelijke taal. Hebben we het dan over diezelfde makkelijke taal die bij het NOS-journaal wordt gebruikt op het moment? Nou, iets wat daarop lijkt. Ja. We hebben die module speciaal gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen. Of mensen die de Nederlandse taal niet helemaal onder de knie hebben. Mm-hmm. Maar je kunt bijvoorbeeld een persoonlijke beperking hebben. Of mensen die bijvoorbeeld doof zijn. Ja, ja. Ja, er is veel medische termen natuurlijk in zo'n voorlichtingscampagne. Klopt. En dat proberen we zo simpel mogelijk uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Dus we vermijden moeilijke woorden. We proberen het echt heel eenvoudig te houden. En wat met name ook nog uniek is aan deze module die we gelanceerd hebben, is dat het vertaald wordt in Nederlandse gebarentaal. Okay. En dat is echt uniek, want dat is de eerste keer in Nederland dat zoiets gebeurt. Ja, ja. Dus ook doven en slechthorenden kunnen dan die informatie tot zich nemen. Klopt. Ja. Want de module zelf die bestaat eigenlijk uit korte teksten en animaties. Waarin dus wordt uitgelegd wat trombose is en hoe je het herkent. En die informatie die wordt dus ook voorgelezen. En terwijl het wordt voorgelezen, wordt het ook uitgelegd door iemand in Nederlandse gebarentaal. Ja, ja, en dat is voor iedereen te volgen. Want jullie gaan hem installeren of lanceren. De module is inmiddels te vinden. En waar kunnen mensen hem vinden? Ze kunnen hem vinden op trombose.steffi.nl. Let wel, zonder de www ervoor. Trombose.steffi.nl. Ja. Of als mensen gewoon naar steffi.nl gaan, of ook bij onze eigen website trombosestichting.nl, dan kunnen ze daar ook de informatie vinden. Ja, en is dat dan een sprekende computer die daar wat zegt? Of moet ik dat zien? Het zijn echt korte teksten en animaties. En er is inderdaad een mevrouw die het inspreekt, waardoor het dus ook gewoon te beluisteren valt. En tegelijkertijd, terwijl zij aan het praten is, wordt het ook nog een keer uitgelegd en vertaald naar Nederlandse gebarentaal. Ja, in een hoekje van het beeld zo, zoals gebruikelijk. In een hoekje van het beeld. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Trots erop dat dat gebeurd is? Nou, ik ben ontzettend trots erop. Want wij merkten gewoon dat we echt een hele hoop mensen misten. Mm-hmm. En laten we wel wezen, in Nederland krijgen meer dan 100.000 mensen per jaar een trombose. Ja. Kan dus echt iedereen overkomen. En daarom moet er voorlichting zijn die voor iedereen te begrijpen is. Ja, dus ook voor de mensen waarvoor we nu deze module ontwikkeld hebben. Ik kan me ook voorstellen dat er andere stichtingen zijn die met andere dingen van medische zaken werken. Die denken, hé, dat lijkt ons een goed idee. Kunnen jullie het exporteren? Nou, wat dat betreft, wij werken samen met Steffi.nl. Ja. Oftewel, er zit een maatschappelijk bedrijf of een maatschappelijke organisatie achter Leer Zelf Online. Daarmee hebben we hem ontwikkeld. En die kunnen uiteraard ook voor andere aandoeningen modules ontwikkelen. Ja. Want zij zijn erin gespecialiseerd om een hele hoop moeilijke dingen op een makkelijke manier uit te leggen. En als je ook naar die site gaat, dan zie je bijvoorbeeld onderwerpen als hoe maak je vrienden, wat is een DigiD, hoe ga je naar een huisarts. Mm-hmm. En dus nu ook, wat is trombose en wat kun je eraan doen? Ja, nou mooi om dat allemaal mee te maken, zodat er nog meer mensen zijn die informatie tot zich kunnen nemen. Want trombose blijft een moeilijk verhaal, hè? Trombose blijft echt een heel moeilijk verhaal. Het is meer dan 100.000 mensen per jaar krijgen een trombose. En een trombose die kan echt leiden niet alleen tot langdurige klachten, maar zelfs ook tot overlijden. 1 op de 4 Nederlanders gaat dood uiteindelijk aan een trombose. En als je daar informatie over hebt, is dat altijd goed. En als mensen dat in weten, kunnen ze daar rekening mee houden of zich wapenen tegen trombose. Absoluut. Ja. Wat dat betreft raden we mensen ook altijd aan. Ga ook naar onze site, trombosestichting.nl. Daaraan kun je ook zien wat de verschillende vormen van trombose zijn. En vooral ook wat symptomen zijn. Want hoe sneller je de symptomen herkent, hoe sneller je kunt optreden. En snelle herkenning spaart gewoon echt domweg levens. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting, over de voorlichting over trombose in de gemakkelijke taal. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. What I chose to do. prachtige muziek van Adele. Ja, ik zeg het de hele avond eigenlijk al. Beetje een stopwoordje geworden vandaag, hè? Maar het gaat wel op natuurlijk voor deze prachtige van Adele. Easy on me aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De show is snel gegaan. We hebben nog één prachtig nummer voor je. Ook weer prachtig. Eén geweldig nummer, laat ik het al zo zeggen. Bryan Adams. En je luistert zometeen met mij naar Please Forgive Me. Ik wens je voor zometeen een goede nacht. Welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, ik wens je in dat geval een hele goede wacht. Morgen is er weer een late avond hier bij jouw lokale omroep. Dan zit hier Bert de Wolf. Mooie nacht. Still do. So if you're feeling low, stop loving you.